Jee! Näin lähti siis Underground Rumina liikkeelle. Jep. Tällä erä King Crimsonin tahdeissa ja toi oli Metropolitan teatterissa Mexico Cityssä. Joo. 96 nauhoitettu kappale nimeltä Larks Tongues in Aspic, part 2. Aha, joo. All right. No, eipä siinä sen kummempaa sitten. Jatketaan vähän toisenlaisella musiikilla tähän väliin. No, tietenkin. Sitä harvoin sattuu. No näinpä on, että ylläri. Ei tullut toistakin Crimsonia nyt. Nyt tulee Spike Jones ja Pimples and Braces. Pimples and braces. Pimples and braces. Pacos and t-shirts. Bongos and burgers. Rockin' and rumbles. Butch wax and bandstand. Sideburns and switchblades. Milkshakes and muggin, pimples and braces, braces and pimples, pimples and braces. It's a blast. Nonni, se oli Pussy Galore ja Pig Sweat. Okei, okei. Ei saa irvistää, sanoo Pyhä Yrjänä seuraavaksi. Selvä homma. Näinpä. Maamiehen rakennusoppilevyltä, että yrittäkää etsiä. Kerrotaan. Minä lehtiin uskon. uskon myös maailman rauhaan. Minä epäilen en todenmukaisuutta. Mä uskon uutisiin, se on todellisuutta. Olen kuullut, että ei saa irvistää, jos tuuli kääntyy naama sellaiseksi. Ja laskut maksetut uudelleen maksan. Joskus valvoin yön, olen hyvä uskoinen. En nuku tuossa näin taas kummituksen. Olen kuullut, että ei saa irvistään, jos tuuli kääntyy naama sellaiseksi. Spill back in the cup. This doctor no put back in your guts. I'm back in the cut, sealing the crease. But put them together, piece by piece, then break a jigsaw. Puzzle they puzzle, holding the jigsaw. The beef's in the pan, not cooking. I like my shit raw. Thought you was asleep, but you was really woke. Dope. I poured a soda out the shitty coke. Only the real until the right is on. I smash up shattered pieces of glass until it forms a light bulb. Blow smoke back in the roach until it roaches a blunt. Pour that OG from the blunt and bag it up for lunch. Reverse the explosion after the process, cause I rebuild buildings, a bunch of projects. Like Donald Sterling, I'm a realtor. Take the keys back, shorty, I ain't feeling ya. Where my keys, that gal? Words disappearing off the page. The scenery's a marsh pit. I levitate to float it on my back over hands and bodies and landed on a stage. Shell cases on the ground go back into the gauge, which folds back in the trench coat. Reverse the process on a rhythm, scale it down, and we'll click track in the tempo. Benefactor, the 45 is spinning backwards. Spit a piece of bubble gum back in the package. Through the wrapper, breaking your back, feel a fracture. Scoop your gut, stuff them back in your stomach and seal it after. Push a big dog whip, I will attract her. Sew your wig on your scalp and peel it backwards. Reattach the back, parachute it back to the Huey. Pulling smoke through the conditioner, ducks back to the doobie. Start at the end of the movie, reverse the credits. Bodies go from the essence back to the medics. Run it back, run it, catch back. It again, man. Catch it again, man. Gangrene. Run it back, run it back. Juu. Se oli Gang Green ja Reversals. Vaikeita sanoja lausua, mutta kuitenkin. Joo. Ei niitä ikinä ennenkään paremmin lausuttu oikein tässä ohjelmassa. Että... No hei, jos me ollaan tunnettuja siitä, että me lausutaan, niin me lausutaan aina väärin. Mutta seuraava on vähän vaikea on lausua no. Väärin, koska Mac Bueno ja DJTATC, nälkämaan AG. Tats. No niin, kato tulehan taas. Tulehan se sieltä. Just näin. Kyllä, joo. Nälkämaan AG, saman nimiseltä levyltä. Vittu saatana, tossa otan biitti, mistä se tuli näin, ja nyt Bueno, sä rupeet räppään, ja meikäläinen kohti. Mä loikolle toimettomana joen rannassa. Asiksen kukkaa kuva, otso pannassa. Oloni letkee, et tekis mieli sammua. Aurinko paistaa, tuuli tuivertaa mun kaljua. Vapana huolista, en muista huomista. Puistossa makkaloimme, koska poissa muodista. Pari biisse ja puoliks syöty patokki. Maahan päällä mökki, mittari, matokki. Lokit nauraa, mä narran mukana. Olo tilo vittu jees, eli mukavaa. Jalassa valkoset, 501. Perseestä revenneet, polvista paskaset. Kesämies se päätä vaattele vaivaa. No ois ehkä ollut parvi vaihtaa paitaa. Kun paidassa puolet on jäänyt pinkilanka aitaa. Ja hihoissa on kolme ketsuppiraitaa. Nälkä mä AG alkuperäs gangsteri. Väität mua hampiks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä juokset juoksun pyörässä. Päädettiin vitusti, et oo koska myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemä ikinä perille minkään. Istun alas sama bisse ja tähän jää. Bisse alkaa toimi, ei jaksa enää löhöttää. Vasta rannaltakin kuuluu älä mölöä. Se on söpöä kun kännillä se tappelee. Kurista potkii, pullolla nakkelee. Huvissa kullakin, niin ne on mullakin. Joti tökö suussa, oispa vielä tultakin. Herranjestä sitähän on suht simoissa. Pitäis varma skarppaa, et jaksa sillä iloissa. Hikki paluu, on kunto pikki kohillaan. Kun sauva kävelevät, mummatkin mut ohittaa. Pitää pysähtyä hetkeksi puuskut. Vinkatte mies taas itsestänsä muistuttaa. Okei, samaloidu, pakko vieriä. Välitakkaus pitää syödä, saada uutta kieriä. Sen verran aristaa, ettei pysty varastaa. Mut onneks maksista saa halvalla parastaa. Nälkä mä hake alkuperäs gangsteri. Väität mua pummiks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä juokset juoksu pyörässä. Päädesi vitusti, et oo koskaan myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemä ikinä perille mihinkään. Siis istun alas alpa bisse ja tähän jään. Tra-la-la-la-la-la ku laulattaa. Niin et naapureitakin naurattaa. Mut onneks rannassa ei oo naapureista haittaa. Jos alkaa vittuttaa niin vaihtava paikkaa. On ruske ku kike haise hieltä. Alan miehet moikkaa ne tuntee mut jo nimeltä. Pyytä remmiin kaltselle istumaan. Totta kai tuun, vittu mä oon iskussa. Kalja piirissä tunnelma on nousussa. Yks kotta joessa toisella kuset housussa. Kohta lähtee taju, kiitos ja näkemiin. Se oli siinä ku siirryttiin väkeviin. Iski perinteinen lumipalloefekti. 10 tyyppiä yhtä aikaa suunta vasta menettiin. Kaveria ei jätetä mut turha niitto ettiä. Kun jengi vetää neliveto paljon pitkin mettiä. Nälkä mä AG alkuperäs gangsteri. Väität mua juopoks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä juokset juoksun pyörässä. Päädettiin vitusti, et oo koskaan myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemä ikinä perille mihinkään. Siksi istun alas sama bisse ja tähän jää. Benzonato, he was on there, he was waiting for me. While the punk rockers and the moon stompers were out on the corners where they're sparing for change. I started thinking, you know I started tricking. I don't really remember too much of that day. Something struck me funny when we ran out of money. Where do you go now when you're only 15? With the music execution and the talk of revolution. Fits in me. When it goes, give on the food, the roots. Now I'm a radical. I give up the boom, the roots, a reggae on my eyes. Yeah, we are.

party that came and the public acclaimed. Don't forget what you are, you're a rock and roll star. La la la la la la la la la la la la la la la. Hyvää huomenta, kello on minuutin. Minuutin yli 11. Ja nyt kuulemme päivän uutiset. Aina toisena tulee niin kuin tähän eteen semmoinen uutiskokoelma, että ai, tää ei voi olla totta. No, nyt se on. Otsikot. Vappu alkoi Helsingissä perinteisen iloisissa ja riakkaissa merkeissä. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta lakitti perinteiseen tapaan Haavis Amandan patsaan eli mantan. Mä vaihdan kanavaa. Kansalaistorilla riehakkuusasteet ovat alkuillasta vielä laimeampia. Vaikka juhlapäivänä musiikitalon kupeeseen kerääntyy nuoria nauttimaan vapujuotavia. Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että nuoret rötöstelevät ja käyttävät alkoholia aiempaa vähemmän. Ja tämän allekirjoittavat monet vapunaaton juhlijat. Samansuuntaisia tutkimustuloksia on raportoitu jo pitkään. Nuorta miestä puukotettiin vatsaan vappuaattoiltana Järvenpään rantapuistossa. Poliisi tiedotti tuolloin, että epäilty tekijä on poliisin tiedossa, mutta häntä ei ollut tavoitettu. Tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Mikko Minkkinen kertoo nyt, että puukotuksesta epäilty nuori mies otettiin kiinni puolen päivän aikaan vappupäivänä. SDP:n kansanedustaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja kehui vappupuheessaan presidentti Sauli Niinistöä, joka julkisuutta hallitsevan sotaisän retoriikan vallitessa on toiminut turvallisuuspolitiikassa luottamusta herättävällä tavalla. Niinpä, voimme todeta Suomen elävän nykyisin taas Kekkosen oppien mukaisesti. Emme tietenkään kaipaa Kekkosen kauden ymmiötä takaisin. Tuomioja sanoi, että hän viittaa tässä vain siihen Kekkosen toteamukseen, että jos jommankumman ulko- tai sisäpolitiikan on oltava rempallaan, niin olkoon se sitten sisäpolitiikka. Tuomioja on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Sen sijaan Juha Sipilän johtama hallitus ei saanut kiitosta Tuomiojalta. Sipilän porvarihallitus on sisäpolitiikan suhteen todella sisäistänyt Kekkosen opin ja saattanut sisäpolitiikan täysin rempaleen. Maassamme istuu nyt sodan jälkeisen historiamme oikeistolaisin hallitus, joka voi hyvin olla myös historiamme epäpätevin hallitus, sanoi Tuomioja vappupuheessaan Karkkilassa. Vallilan ratapiha Oy:n Henrik Hemmilä ilmoittaa, että hän ei halua kommentoida yhtiönsä keskeneräisiä asioita. Hemmilän mukaan on kuitenkin mahdollista, että kaikki alueesta toistaiseksi kiinnostuneet mahtuvat toimimaan konepajan alueelle. Mitä useampi toimija, sen monipuolisempi tarjontaa. Yhtiö ilmoittaa aloittavansa omistamansa pajan kunnostamisen syksyllä. Konepajan aktiivit kertovat olevansa avoimia eri suunnitelmilla. Vallilan konepajan kehittämistä ajava konepajaliike korostaa, että he ajavat alueen asiaa, eivätkä he halua lukita kantansa tietyn ihmisen puolella olemisesta. Konepajaliikkeen aktiivi Jacob Blumberg sanoi, että he pyysivät Bruce Orekia silloin mukaan hankkeeseen, kun he tarvitsivat sijoittajia. Ja tietysti sen takia ovat olleet ajamassa Orekin suunnitelmia, koska ne ovat tähän asti olleet parhaat. Konepajaliike on alkuvuodesta saakka koettanut sopia tapaamisia Vallilan ratapiha Oyn kanssa, kuullakseen yhtiön suunnitelmista kasvatuksen. Tapaaminen toteutuu vihdoin huomenna ja sen jälkeen he ovat viisaampia. Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminta joutuu pian käräjäoikeuden punnittavaksi. Kysymys on siis kansanomaisesti sanoen siitä tavasta, jolla huumepoliisi käyttää vasikoita. Nykyinen poliisiylijohtaja pitää tapausta poikkeuksellisen synkkänä poliisin luottamuksen kannalta. Huumepoliisin toiminnassa ottaa kiinni paljon huumeita, varsinkin kannabissa käyttäviä ihmisiä, pidättää näitä ja sitten koittaa hankkia näiltä tietoja. On siis kaupungilla liikkuu henkilöitä, joilla myöskin on poliisille annettavana näitä tietoja, ja tästä tietolähdetoiminnasta on tässä nyt kysymys. Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen on nostanut syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta vastaan. Teot ajoittuvat vuosille 2009-2013. Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan on nostettu syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen toimistaan vuosina 2012 ja 2013 Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä. Lisäksi Toiviainen, valtakunnan syyttäjä, on nostanut syytteet entistä poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastaanotto poliisiylitarkastajaa vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosina 2012-2013. Toissijaisesti Paaterolle, Riikoselle ja Apiolle vaaditaan rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet koskevat Helsingin poliisilaitoksen huumausaineen rikosyksikössä pitkään jatkunutta laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä sekä esimiesten laiminlyöntiä puuttua viipymättä mainittuihin tiedossa olleisiin virheisiin. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet teon. Ja tämä vihjaa siis sille, että poliisitutkimuksissa käytetään todisteina kuulopuheita. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet teon. Jupakassa on kyse Helsingin poliisin puutteellisesta tietolähderekisteröinnistä vuosilta 2008-2013. Virkarikosepäilyt lähtivät liikkeelle siitä, kun Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion on epäilty poistattaneen Helsingin poliisin tietolähderekisteristä tietolähteiden tiedot. Aarnion epäillään määränneen, että uusia tietolähteitä ei rekisteröidä. Tämä olisi virkavelvollisuuden vastaista. Entisiä ja nykyisiä poliisijohtajia on epäilty Aarnion tapauksen takia liian löysästä valvonnasta. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Nyt ei sitten ole täyttä varmuutta mistään Yhdysvaltain presidentin terveydentilaan liittyvistä asioista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saneli itse terveyttään koskevan lausunnon vuonna 2015, kertoo CNN. Lausunnon tekijänä pidetty lääkäri Harold Bornstein sanoi uutiskanavalle, että hän ei kirjoittanut lausuntoa. Se lausunto on musta huumoria, se kuvastaa huumorintajua, niin se on kuin Fargo-elokuvasta totuutta siirretään eri suuntaan. Bornstein sanoo, ja hän siis vihjaa sille, että ihminen, joka lukee sen lääkärin todistuksen, kyllä ymmärtää, että ei se ole lääkärin kirjoittama. Lääkärin mukaan Trump luki lausuntoa, saneli lausuntoa samalla, kun Bornstein vaimoinen ajeli ympäri New Yorkin keskuspuistoa. Trump saneli lausunnon ja Bornstein sanoi, että hän kertoi Trumpille, mitä siihen ei voinut panna. Trump oli lääkärin lausuntoa annettaessa vasta republikaanien presidenttiehdokas. Lausunto ylisti estoitta Trumpin terveyttä. Ja siinä todettiin muun muassa, että jos Trump valitaan, hän on tervein ihminen, joka on koskaan valittu presidentiksi. Trumpin ja Hillary Clintonin välinen kilpailu vaaleissa johti lopulta Trumpin voittoon. Osa syynä oli se, että valitsijat arvioivat, että Trumpin terveydentila sentään on parempi. Trumpilla oli ongelmia entisten lääkäriensä kanssa, sillä hänen ex-henkilääkärinsä Ronnie Jackson saattaa joutua puolustusministeriö Pentagonin valvontajohtajan tutkittavaksi. Valvontaviranomainen kertoi ABC Newsin mukaan maanantaina saaneensa tietonsa syytöksiä Jacksonin epäammattimaisesta toiminnasta. Pentagon arvioi, onko syytösten pohjalta käynnistettävää tutkimuksia. Syytösten sisällöstä ei ole kerrottu. Trump nimitti Jacksonin veteraaniasian ministeriksi maaliskuussa, mutta Jackson vetäytyi valintaprosessista, kun häntä kohtaan esitettiin syytöksiä. Hän ei palannut Trumpin henkilökohtaiseksi lääkäriksi, mutta työskentelee yhä Valkoisen talon lääkintäyksikössä. Aiemmin julkisuuteen tuli väitteitä, joiden mukaan Jackson on muun muassa kirjoittanut reseptejä potilaille tietämättä näiden potilashistoriaa ja ollut juovuksissa töissä. Jackson on kiistänyt syytökset. Lisäksi varapresidentti Mike Pencen lääkärin on uutisoitu valittaneen Jacksonin rikkoneen Pencen vaimon yksityisyyden suojaa. Again, oh my God, you're my friend. No, this inferno starts today. He tries to leave in a sober way, but life is hard without booze, thinking like that, bound to lose. On his way to nearest Peter's door, then this inferno, the fever rises. Body malfunctions, the sweat in his eyes. Feels like shit, he fears to die. This is enough, can't blame the guy. On his way to nearest Peter's door. Jumps on walls, goes through doors, can't take no more. But all he needs is one degree to get off his misery. He's running through, thinks only moves. Almost there, he can live in a sober way. Addictions are hard, what can I say? No! Nowadays, Pepe drinks again, and he's happy as hell. Some of you might lose his mind, but that's why you love the guy. Life is hard, and then you fucking die. Life is hard, then you die. Life is hard, and then you fucking die. Life is hard, you're wasted guy. La-da-da-da-da, and then you fucking die. No niin. Uutisten jälkeen meidät tänne johdatteli Underground-huminan pariin Black Paul. No kuuluuko sieltä jotain? No herkkäne, kuuluu. Mä kuulen just ja just. Tehtyjä. Joo. Nonni. Onko siellä joku ylhää? Oh. Oh, oh. Kyllä. Vää. Kyllä munkin puhe kuuluu. Itse mä kuulen aika huonosti. Ei se mitään. Joo, no siellä on kato ne high-tech-säädöt sulla tällä kertaa. Niin. Joo, täällä oli kato nää volyymesäätimet. Nonni, nyt, kyllä nyt kelpaa. Sulle kehtaa, joo, ja pelittää, ja plää, ja plää. Niin, se oli siis Black Palle ja Pepes Inferno kappaleeltaan. Okay. Ja näinpä tuota, mitäs siitä sanoa? Sitäpä ei ole tätä aiemmin koska missään soitettu. No eikä niin, se varmasti on soitetakaan. Niin, no okei, mitäs seuraavaksi? No sen verran voisin sanoa, että kuunneltiin muuten Birdsia tuossa ennen uutisia. Joo. So You Want To Be A Rock and Roll Star oli biisin nimi. Nonni, kelle se sitten? Siellä on veljet ja rock and roll. Rock and roll. Sekaisin. Nuori kaunis ja sekaisin. Rock and rollin hautausmaa. Rock and rollin hautausmaa sen saa. Out of I cry, never gonna hold my head. Näin. Se oli Dixie Chicks kappaleellaan Traveling Soldier. Vähän odotin koko ajan, että millainen nyt lähtee niinku laukkaan tämä kappale. No lähtihän se laukka, kun ne lähti lavalta ja sillä lailla tulee seuraava kappale. Mut kuoliko se hyyppärä vai mitä helvettiä? En mä tiedä, mä en kuunnellut niitä sanoja nyt. En mäkään, ei voi mitään. Sori. Sori vaan töpseli, kuka ei tiedä. Mutta nyt hieman menevämpää musiikkia. Selvähän se. Matt Pauli ja mukana huutelemassa Scott Jokeli, tuttu terrorista. Ja kappaleen nimi on True School. Nonni, ja näin. I'm not afraid. Näin, se oli Genetic Drugs niminen yhtye African Breakbeats -levyltä ja tuota kappale oli Remove. Ja siinähän oli sitten tota fiittaamassa Jasmon ja sitten Tobias Meyer. Ja mä en tiedä, eksyks hulli tonne vessan pyttyy vai mihin hemmettiin se meni. Mutta minkäs biisi se nyt meinaat sieltä oikein laittaa? No, joo. Joo, Mike Oldfield ja Maggie Reilly on mukana lauleskelemassa. Älä nyt. Family Man. No joo, mä odottin jo Moonlight Shadow, mutta on tääkin aika paha. Just might. polvin ja takasin. Nousussa palasin niinku asakin. Habitus mitä ratasin. Vaikka suunnittellut koko talven vaihtoehtosta kesä, niin ei näe mennä hirtun kehdosta. Loudusta arkkunta urnaa, kun ei jaksa nälkä palkalla puurtaa. Silti pitäis olla näyttää muutkin kuorpi kudoksi. Tän kesän jälkeen sigaari porosteena tulloksi. Mut tehän rataräppi tulee ilman leko. Kelaa ite kumpi tuli eka. Rata vaan äänite tai siis kumpi tuli eka. Se fiidi fiidi diili vaan se hassun alko superrattainen. Suomi riili jonka suotaminen vaatii tietty elämäntaua. Mut kun tää on ohi mä lupaan mä selätä radan. Ja oikein näyttävästi niinku Smackdownis duunata. Issa Toni jos väität et vapaa painis fuulataan. Nyt tarkkana talos jontti ja shakarata. MC-t jakaa tärkeet dataa ja lisät sitä aitoa. Aivotonta, perinteikästä juomalaulu vähän tuttuu tapaa. Tarkkana rata MC tarjoile niille paljon puuttuille. Luhutuille harvoille suunnattu. Sama vanha kaavalla duunattu perusmeno. No on no, hyvä väli palaa. Peilipokat Tampere tukka öljyssä. Sakot kuitattu kesä Kartsalan edessä. Jallut linda ikeni, kourallinen ryynejä. Liikun lipakasti, vältän paskallakin syynejä. Trokan ja elostelen tuskina ja hurjana. Eikä perseessä oo kiukkus takkaa tai velkoja. Tapin jälkeen tintti grillin. Mulu vitosi, verisi kynän iskoi, kirppi pissiksi. Sit putoilee Esalle, koska Esa valvoo aina. Niin kuin imbesilli virkavalta, haukana. Rataapina on notkee, sika ei oo. Skarppaaminen on vähän niinku lähtis lentoon. Vitu kingin idea, mut ei tuu natsaa. Väli kuolema, väli tankkaus, jaksaa jaksaa. Laulu katu poikien kätköissä laita katujen. Kukkaan asenteella niinku problemisin varre. Mä en oo toi setä, joka sekoilee näis riimeissä. Mä oon vaan jontti, vitumassa kännissä. Kuka laulu aikaa, koska niin pääs käymään. Pukkaan kolmannelle raiteelle, rajalle räyhää. Käyhää, viinaa, vikkelää, riemu piisaa. Vapaaehtoisesti, tietoisesti, aivan narikka. Tää äänite on autenttinen tyyli, suora lähetys. Juuris täällä mölö, fatta en mä kälätys. Tarkana talos jonttia, shakarata MC-t jakaa. Tärkeet data ja lisäksi sitä aitoa, aivotonta. Perinteikäs suomalaulu tähän tuttuun tapaan. Tarkana rata MC tarjoilee niille paljon puhutuille, huhutuille, harvoille suunnattu. Sama vanha kaavalla duunattu perusmelo, johon on hyvä väli palaa. Vaik pumppu hakkaa ja vaiheet pakkaa, se on fakta, et pitää jatkava matkaa. Radalla samalla vanhalla tavalla, niin mä nyt mukaan tää tapojeni parana. Kun rata-addiktio ei oo fiktio, vaan liian usein toistuva missio. Ja viimeks kun yritin sitä muuttaa, sain 8 tikkiä kumpaa. Pukkaan messiin miiva, puffaan messiin liikaa. Mut ei stressi siit saa, vaan se tuntuskin työtä. Löysää vyötä, venytän nyötä. Aina vielä parit juomatoida, vaikka imaan pääsy vaatis kiopas koira. Täällä tehdään radotustaidetta, kun kuljetaan kolmatta raidetta. Näinpä näin, niitä pikkujuttuja. Tuota. Joo. Niin, se oli Jontti ja Saka tuttuun tapaan, ja siinä oli... Oli, Koponenkin oli mukana siinä. Kyllikki, rata äänetä. Joo, mä just tässä rupesin päivittelemään jälleen, että siitä on hetki aikaa, kun oli tämäkin levy 10-vuotisjuhlat. Hyvänen aika, vitsa toi aika menee kovaa. Todellakin. Mutta... Vielä vähän musiikkia ja sitten meillä onkin vieras kello 12, Goat Gang. Joo, pari biisit ennen sitä, vähän säätöä ja nyt on siihen 4 minuuttia aika. Ja mitä? Seuraava biisi. Niin, seuraava biisi on 4 minuuttia. Joo, eli Fast Elephant ja A Little Riddle Flat. Don't act little, cause you're not stuck in a phony ride. passing time. I said I knocked one down at the corner bar, and two, thinking of who. I said life ain't all what you thought it was, but hey, that's how it goes. Sexy sugar, sugar, sugar, sugar, you and me, we are two. I said I could I, would I, should I, but I did. What can you do? I Pantera. Niin se oli, joo. Kyllä, kyllä. The Art of Shredding. Joo. Helvetin Cowboyt. Joo. Cowboyt. Kohta voisi haastattelua aloittaa, mutta vielä vähän rockia ennen kuin mennään käsittääkseni rapin pariin. Kyllä varmaankin näin. Joo. Eli Massacre ja My War. Tämmönen. They come for me 'cause I rock the freshest clothes. Rainbow paper hand. fan in this, they say let us roll. I'm a menace with the trade, put them all in Texas ho. Cookie shiny like my honey while I'm in the studio. Bitch, they call me Balmain, way I'm ballin' on them hoes. Bitch, they call me Balmain, way I'm ballin' on them hoes. Golden jewelry on my body, and it look like yellow snow. Cookie shiny like my honey while I'm in the studio. King Flacco in this bitch, man, I never aim to please. When I'm bumping on your bitch, man, she always get displeased. From the North Pole, so I'm colder than the breeze. I can teach you motherfuckers how to sip your fucking lean. She be like 1, 2, 3, yeah, ain't no stopping me. I be stepping through the door, yeah, your bitches start to scream. I don't take her out to eat, got her number, I delete. They be hungry for some more, but I gotta keep my feet. So like 4 and 5, clock for 20 and I'm high. More I gotta score, my bank be getting dry. Yeah, I just take a fly, fly up in the sky. Morning I just saw, straight into the night. Call me Balmain, cause I rock the freshest clothes. Bitch, they call me Balmain, way I'm ballin' on them hoes. Golden jewelry on my body, and it look like yellow snow. Cookie shiny like my honey while I'm in the studio. Did my ABCs, cop a bitch, double D's, fuck the E. I don't give a F, motherfucker G, H-I from the speed. JK, smoking weed, lemonade, pour it in my cup, thunderstruck my spleen. Yeah, they tellin' me I'm great, you can tell them I'm OP. Grab a motherfucker by his face and break his fucking teeth. I'm a beast, I don't give a shit. No a single fly, you know why? Nothing stopping me flying through the sky. I'm a star, you know who I am. Monkey with the best, treats and smart. Skipping on the mark, queuing with the S with no T, but just piss on me, dripping out the sweat. I'm UV, motherfucker, please. This your XYZ. Näin. Meidän vieraamme ovat saapuneet, joo, rantautuneet ja istahtaneet. Yeah, what's up? Yeah, tervetuloa, welcome ja Goat Gang. Täällä ollaan, täällä ollaan. Jau. Kertokaapa itsestänne, milloin aloititte ja niin edelleen ja pälä, mutta sana on vapaa. Joo, Junnuhan sitä aloitettiin ja sillä skidestä asti ollaan väsätty ja oltu musapiireissä. Nuoresta asti musiikin improvisoinut ja nyt on eteenpäin. Nyt ollaan sille itse alettu vähän julkaisemaan. Poskettu ainakin jonkinnäköisiä laineja skidinä ja sitten nykyään alettu duunaa musiikkia vähän enemmän. Joo, koska nyt on tullut tosiaan se, että niinku fiilis on se, että pystyy siihen ja on pakko tehdä sitä, koska se on se ainut juttu, mitä me halutaan tehdä. Niin. No niin. Ei me aleta muuta tekemään. Musiikki. Asenne kuulostaa ainakin aika hyvältä. Do or die. Todellakin. Juuri tuollaista. Memphis-rappia on vissiin vähän kuunneltu. Kyllä, no, kyllähän sitäkin vähän on. Battle rap. Kaikenlaista. Joo. Niin. Mistä lähitte? Miksi te aloitte rappaa ylipäätänsä? Tyyli battle rapissa lähti, että alettiin jättää läppää frendejä kanssa, lähti freestylaa, sillä oli jotkut bileet tai jotain, niin heti vähän dissiä toisesta jotain joumama läppää tai sillä. Joo, sit sanan niinku eteenpäin viemisestä, siitä niinku, että I got the balls and I can do this, niin se on se asenne aina, niinku, millä ollaan menty eteenpäin. Toihan on oikein meininki. Kerran tuntuu, että on palli, niin ei perkele, kun paahtaa eteenpäin. näinpä se menee. Mitäs, haluatte sitten heittää jonkun live-räpäykset tähän vai laitetaanko toinen teidän biisi? Laitetaanko vaan toinen biisi? Laitetaan ihmeessä toinen biisi. Laitetaanko joku Kevin senkku vai joku muu? Joo, laitetaan Kevin the Crown. Ja mikäs niistä? Tässä on ainakin kaksi Kevinia tuo äskeisen jälkeen toki. Se oli se AB3. Vaikka TKO, siellä toi TKO, niin sen voi laittaa. Aasia, selvä. Pistä vähän tietoa biisistä ennen kuin ruvetaan kuuntelemaan. No todellakin. Joo, eli tosin Miko tuossa on väsännyt meillä himassa biittejä aikaiseksi monia kymmensiä, niin tosin siihen sitten yksi ilta alettiin, tai siis meitsi alkoi väsää vaan randomisti jotain, ja sitten siitä vähän niin kuin tipotettiin jotain. Pidettiin vaan hauskaa, ja tuli biittejä aikaiseksi tosi nopea, ja sanatkin löytyi, niin sitten vaan äänitettiin ja laitettiin purkkiin tosi nopea, ja haluttiin julkaista homma jonnekin. Inspiste itse asiassa niin kuin Liquid Flowlta tuosta niin kuin meitsin vierestä, niin sieltä tuli vähän otettu. No niin. Ja hei muuten, aika hyvä kysymys tämäkin, mikä tuli mieleen, niin onko teillä mitään vielä julkaistu siis plattaa se virallista ikään kuin tai jotain tällaista? Liquid Flowlla on pari sinkkuu Spotifyssa ja meillä on SoundCloudissa loput roinat, mitä mä oon tuottanut ja yksi venäläinen Purple 8 Beats, niin se tuotti mulle se 9mm, se mikä siellä on, niin se on ainut mitä biittiä mä en ole tuottanut tämän väsännä. Okay. Ja Liquid Flow on sitten omat herrat, ketkä väsää niitä. Joo. Selvä homma. Palataan niin myöhemmin, mutta kuullaan nyt. Niin, TKO. Joo, let's go. to the ramble and back to the pen. Dash like an antelope back to its kin. Leeches get dropped when I'm down with a pin. So it's back to the lab again, yet again. Back to the ramble and back to the pen. Dash like an antelope back to its kin. Leeches get dropped when I'm down with a pin. So it's back to the lab again, let it begin. Here I go tossing tassel, yeah. Motherfucker done with hassle, yeah. Man, I can't work for an asshole, nah. Gotta go cop me a Lambo, yeah. Here I go tossing tassel, yeah. Motherfucker done with hassle, yeah. I ain't hit a gun, no battle, nah. I'm just here to cop my Lambo. Yeah, I'm the type to like fast cars. Dank marijuana and a fat bong. Fresh ass clothes and some wet jewels. Badass bitches with them tattoos. Stacking a brick house, my fam too. Travel the seas, have a fat tour. Fucking a cat and a fat ass. Rapper with ink, has some tats too. So rap seems to me like a tailor made. I'ma have you spread tails of the tail I made. 8-tail beats, gotta keep contained. Or I'ma have head spinning like a baby blade. But the stage of rage I cannot contain. Gotta make a change, that's why the page was made. Crown in the game and I'm ready to play. Tell him coming with a K and I'm here to stay. Here I go tossing tassel, yeah. Motherfucker done with hassle, yeah. Man, I can't work for an asshole, nah. Gotta go cop me a Lambo, yeah. Here I go tossing tassel, yeah. Motherfucker done with hassle, yeah. I ain't hit a gun, no battle, nah. I'm just here to cop my Lambo. Pretty motherfucker, yeah, I'm getting a date. Smoking so much weed, I'm elevating the state. So damn God, I'm levitating the space. For a man selling glass, just a regular day. But I'm a man with a plan and I'm making my way. I'm super cool, got my family with me. Gonna land to the land where the sun go. And skirt around town in my Lamborghini. Back to the ramble and back to the pen. Dash like an antelope back to its kin. Leeches get dropped when I'm down with a pen. So it's back to the lab again, back to the lab again. Back to the ramble and back to the pen. Dash like an antelope back to its kin. Leeches get dropped when I'm down with a pen. So it's back to the lab again, let it begin. Gangity gang gang bang. Juurikin näin. No, mitäs, missä se on, kuulkaa jätkillä, tuo tavoite yleensä ottaen? Tavoite. Mihin te haluatte lähteä tuonne? Okei, ihan maailmallista. Suuren muolimaa. Näin se. Mutta hei, ei sitä rimaa pidäkään liian alas laittaa, vai mitä? Ei, siinä mitään rimaa ei pidä laita ollenkaan. No niin, no sekin vielä. Pidä vaan tähtää korkeammalle ja mennä vielä korkeammalle. Nimenomaan, nähdään se tähtää ja osuu siihen. Näinpä. Tai siis se niinku, target. Target. Nimenomaan. Kyllä, kyllä, se pitää olla. Teillä on selkeä joku tollainen kohde tai jotain. Kyllä. Mut niin, nämä vaikutteet teiltä. Mistä sä ootte oikein pöllinyt kaikki vaikutteet? Häh? Minkä takia aloit räppää ylipäätänsä? Kuka oli se kovin jätkä silloin? Kuka oli iso influencer, koska se oli se legendaarinen Eminem varmaan Sale. Sale, kyllä. Kyllä mä, kun mä näin 8 Milein, niin sen jälkeen niin kuin, kyllä, niin kuin aika monella räppärillä lähti niin kuin, nykyään niin kuin varmaan lähtenyt. Tätä sukupolvea sellainen. Mm. Niin. Se freestyle-kohtaus on aika kova siinä lopussa. Oh, kyllä. Onhan ne. Siitä on tullut semmoinen, että vitsi, kun heittäisi tuommoista läppää niin kuin vielä off the top of the dome. Sellä joo. Ja niin kuin muutenkin musiikin tekeminen. Siihen sitten pyritään. Siitä tuli semmoinen taidemuoto, että pystyi niin kuin oikeasti tuoda sitä kipua ja niin kuin sydän viestejä niin sanotusti tai semmoisia asioita niin kuin musiikin kautta. Ja kyllä siellä oli muitkin inspekseja, että Beastie Boys, että Cypress Hill, että kaikki tommoset oli ihan tosi kovia. Silleen, Linkin Parkin, Mike Shinodat ja mitä kaikkea muuta, että ei se pelkästään rapista lähtenyt. Että se paljon musiikkia. Se on hyvä, että sit pystyy tekemään niin monipuolisesti, ei tarvi aina jumittaa siihen samaan biittiin. Niin, nimenomaan. Niin, kyllä. Sehän on vähän tylsää, sama biitti ja sanat vaihtuu, mutta loppujen lopuksi sehän on aika helvetin puuduttava. Oh. Mitäs laitetaan seuraavaksi sitten? Laisiko laittaa se 9mm, mikä se venäläinen Purple 8 Beats tuotti? Joo, ihmeessä. Kyllä. Shout out to Purple 8 Beats. Mitäs sä sait linkit siihen kaveriin? Musta tuntuu, että se laittoi mulle Instagramissa koodi, sitten mä laitoin backiin ja sitten me alettiin vaan puhua silleen. Sitten se soitti mulle WhatsAppissa ja sitten me puhuttiin vähän aikaa ja sitten se oli silleen, että okei, vastaan biisi yhdessä, että se laittoi mulle biittejä. Tosi joo, nykymaailmassa some on ihan tosi hyvä bonari tai silleen, että kun sen kautta saa niinku ihan ympäri maailmaa tehty kaiken näköisiä tuttavuuksia. En todellakin, ja hei muuten juuri, kun menitkin mainitsemaan tuosta somesta, niin kertokaa nyt, mistä teidät tuolta muualta löytää ja silloin, että jengi saa selvää. Ne osaa räpytellä sitten noihin kännyköihin sä zombina juuri sen oikean osoitteen, mistä teidät kuulee. Mun linkin löytyy Instasta M4Raps, tai sitten Miko_The_Artist. Ja tosin meitsin IG on Kevin D. Crown, eli se D on niinku vaan D. Meitsi on Liquid Flow, löytyy, eli englanniksi Liquid Flow löytyy Spotifysta, SoundCloudista, Facebookista, Instagram-tiliä, en ole vielä tehnyt, mutta se on prosessissa. Ja Goat Gangin kaikki biisit. Löytyy myös. Niin, ja Goat Gangin kaikki biisit tosiaan on tuolla SoundCloudissa. Goat Gang Music vaan sinne SoundCloudiin ja löydätte sieltä niin semmoisen valkoisen pukin naaman mustalla taustalla. Nonni. All right. Tuli hyvä pläjäys. Siitä kuunnellaankin se 9 millimeter. Hell yes. Yo. Damn. Purple. Hey. Perp. Yeah, man. Damn. Perp. Give me the mic and I'll give you a show. Spitting my shit here like never before. One started tripping but still here I'm sitting. I'm ripping a bunk so that I could get stoned. I knock on the door, oh. It's no one at home, pull a knife to your dome. And it surely gon' blow. Lyrical bullet, you RDNO. I fart in your nose if you step on my toe. First time be the last and I won't let it go. Only struck one and there will be no more. I don't mean to go, hey. Deal the card to the game. Don't see getting played. Boy, I don't need to go save. No fear, I won't fail. Don't speak to no lame. No, we don't even need to say. Then we just let it play like. What you gonna do, what? What you gonna do, bitch? Don't. What da da da, what da da da, bang. This is for my 9mm thick glass. Give me the money and pass me the dough. Load me up on where the fuck would you roll. Then you done did you even listen. I'm pissing on your while I'm moving along. I write me a song. See nothing is wrong. Smoke from my glass, it blow up like a bomb. Talks in the gang, you're the greatest of all. You try to block me, make sure you gon' fall. Pussy ass bitch, we don't show you no love. We come for my money, I'm grinding for more. Don't get mixed with a bitch. If you hang with them lames, leave a mass in a ditch. Fake friends make me sick. Take a nose like a dick. Build a wall out of bricks. Then we just let it tick. No niin, sieltä tuli sitten 9 millimetriä. Se on se lasipaksuus. Okei, minkä lasi? Jaa. Se on se hieno vesimaljakkohuilu. Aa, todellakin. Se on muuten ihan sopivan tukeva, voisi sanoa. Ei ainakaan rikkimään. Ei ihan ekalla. Ekalla pläjäyksellä. Ei se. Näinpä näin. Ne löhisää parvekkeella. Joo, pakkasella. Long way down. Hei, tuostapa tuli mieleen muuten. Mites tää keikka-osasto jätkillä? Meneekö? Vielä ei olla ehditty mitään, mutta kyllä. Joo, ei ollut. Meikä vaan seuraa sitä somea, niin tulee updateet heti, kun tulee jotain. Kyllä on tullut kutsuja. Heti kun chanssit tulee, niin mennään ihmeessä, että no niin. Jos kellä on ediksiä, niin pistäkää koodia. Niin, no niin. Maskottikin just lopetti ja siellähän oli niitä jotain räppimeininkiä. Onhan noita tänä päivänä. Kyllä, kai. Eiköhän löydy. Mä oon kuullut juttu, mä en seuraa somea. No niin. Toi mä lähden käymään kerran viikossa pihalla ja kuuntelen. Uudet juorut. Mä oon muuten vaan foliohattu päähän. Kyllä, näin on. Ja foliokuulokke. Mikäs sitten seuraavaksi, mitä siempät haluaisi kerroskella? Kevini, vai pitäisikö laittaa tämä U-kautta nyt? Laitaa Liquid Flow Know It. Pitäisikö laittaa Know It? Ja laitaa se Know It. Laitetaan Know It. Lyhdessä chattiin. Selväpä se. Ja tältä se kuulostaa. Hell yeah. Gotta keep it flowing, gotta keep it going. Gotta see the being, gotta be the see to know it. Yo, it's all about you knowing. Knowledge is the bonus. So get up out of here with all that motherfucking bogus. Ayy, gotta keep it flowing. Ayy, gotta keep it going. Ayy, gotta see the being, gotta be the see to know it. Yo, it's all about you knowing, game. Knowledge is the bonus, game. Get up out of here with all that motherfucking bogus, man. Had to pop a maneuver. Went to cop a computer. Bought a program, plugged it up, and then pressed the buttons that do the damn sound out of my woofer. Ayy, loud like a bazooka. Bam. Bought a soda can, chucked it up, and then fresh as fuck, it just boost up. Now I'm gonna be blowing the booth up, but probably be proud of a bomb in the youth with something that's possibly gonna get through to them. Pumping the sound like it's stuck in a loop, but then punching it down like it's boxing, but use a bit. Cuts in the mouth when I'm busting my super. Can chop the fuck up with it just like a Superman. Ayy, Superman, Superman, Superman, Superman. I've been taking flight, ayy, I can take a fight, ayy, I can break the ice, yeah, I can say goodbye, eh, I be making rhymes, eh, I can make vibes, eh, I be taking mine, but I cannot take off mine, no, I must recognize how I weaponize your vocabulary, I'm pressing fire with no accuracy, I can see the mind steps so accurately for I'm finna try, I record track and bury it like every time I get a rapper verse, I get up in the shine, never had to worry, never need to hide, never had to hurry, step up into my ship and take flight in the space time, space time. Trip to gain sight, not the waste time. The waste time, no, no. Ay, gotta keep it flowing, ay, gotta keep it going, ay. Gotta see the being, gotta be the see to know it. Yo, it's all about you knowing, game. Knowledge is the bonus, game. Get up out of here with all that motherfucking bogus, man. Gotta keep it flowing, ay, gotta keep it going, ay. Gotta see the being, gotta be the see to know it. Yo, it's all about you knowing, game. Knowledge is the bonus, game. Get up out of here with all that motherfucking bogus, man. Give me my space, let me paint a pic. Really, I'm brave, I ain't afraid to stick. My finger always to make a statement quick. Yeah, finna upgrade to make my wavelengths big. This that basic rhythm with that great ambition. Listen, hey, this the state of wisdom where my brains are missing. Listen, hey, this that hazy vision. Laid awake at 8, mainly spitting grace and ratings on 808s. I make the nail a mission. Better stay original. Hey, once I start, I never bail a mission. Gotta ditch your television show. Hey, I just gotta disconnect the dishes and do meditation for my soul. Hey, I just wanna get the benefits and do whatever fits into my role. I just gotta never ever quit it. Get subliminally plugged into the feed and be fucked. Mentally deep the plots, men to police us so we won't see defeat. Fuck it, just be, lucky to fuck it, just lucky to breathe. Fortunate, lucky, denying on me, unless I be the one with the focus to see. Man, I'm just loving my dominant flow. Massive tsunami inside of my soul. What's happening inside of my mind? I'm a dome. No land with the land, but I'm finding the boat. No plan, only plan that I have is to float on the plan like I am with the passion to go. Ayy, get on the path and never go back until I have mastered the show. Woo! Shit. No niin, sepä oli hienoa se. Se on jo pääri. Tää oli tosi. No ei, kun te kerrotte nyt. Niin, että nyt kuulkaa sitä puhetta ja lätinää. Se oli siis Liquid Flow, eli meitsi. Ja mä olin tehnyt ton biitin itse, että tommonen vähän niinku wannabe approach, tommoseen rappibiittiin. Mä oon niinku vasta aloittanut itse, jos handlaan noita biittejä tekemiset. Ja sit sitä mukaan, mitä mä saan niitä valmiiksi, niin mä teen lyriikat niihin ja sit koitan saada niitä vaan ulos. Tällä hetkellä mulla on vasta kaksi biisiä julkaistuna, mutta joku kymmenisen biisiä mulla on niinku valmiina sille, että pitää äänittää ja julkaista. Nonni. Lisää tulos koko aika. Millä sä muuten teet? Mä teen Machina, semmoinen saksalainen beattipad-ohjelma, drum machine hommeli. Sillä mä oon alkanut tekemään. Nää käyttää Abletonia. Ableton Live, joo. No niin, vielä lisää. Nykyään sitä. On aika helppo niinku oikeasti. Kuka vaan, joka kiinnostuu musiikin tekemisestä, biitin tekemisestä, niin voi oikeasti tehdä aika helposti kaikenlaista. En mäkään mikään musikaalinen ihminen ole sellainen, niin kuin, että mä olin tyyli vielä vuosi sitten, että mä ikin tuvesan mitään biittejä, että kun ei ole mulle sellainen. Mä luovutin ennen kuin mä aloitin ja sitten tuli joku pikkuinen motivaatio jostain ja sitten mä vaan niin kuin aloin grindaa sellainen. Kyllä mä voin niin kuin reilisesti sanoa, että ei sitten tullut mitään alkuun. Mutta pitää olla vähän visioa ja luottamusta siihen, että tekee. Ja oikeastaan vaan lähtee silleen, että vitsi, mä haluan tehdä tätä. Ja sitten se lähtee. Ei tarvitse olla mitään, niin kuin, että osaako, kunhan alkaa tekemään. Harjoitus tekee mestari sellainen. Niin. Be the greatest that you can. Eikä se niin ole joka jutus toisaalta. On joka jutus. Practice makes perfect, son. Niin kuin riding a bicycle, ihan kaikkea. Kyllä. Sano mulle skeittimestari, joka on tosta vaan hyppännyt lankulle. Sano mulle joku, joka on oppinut kävelee ykkösellä. Nimenomaan. Muistatko itse, kun opit kyllä kävelee? Minä opin tuolta kai, mutta mä opin vasta ei jolla... ole ketään muita. Niin, mä opin kävelee eka käsillä. Niin mäkin. Upside down. Se on jo taito. Joo. Ja aina mennään perseidellä 16-vuotiaana. Mitäs, hei, jätkät, menitte sitten perseidellä puuhun vappuna vai mitä te oikein puuhailitte? Oli niin joo, vappukysymyshän on nyt ajankohtainen. Kyllä, nyt jokainen tässä kriivattiin biisejä, me oltiin no aika niin. Me ollaan hyvin silleen niinku epäsuomalaisia silleen, melkein puhutaan silleen, ollaan asuttu ulkomailla iso osuus elämässä. Silleen. Me itse ei ole täältä päin kotoisin, että mä oon muuttanut tänne joku 9 vuotta sitten. Mä oon itse Tallinnasta kotoisin, oon oppinut puhua suomea täällä spoteilla, että mä ja Miko tavattiin Intiassa kolmas kieli. 12 vuotta sitten, tai 10 vuotta sitten. Joku 10 vuotta sitten tavattiin Intiassa. Itse 14 vuotta asunut siellä KL, kävin kouluun siellä. Eka paikalliskoulu, sitten mä kävin sen jälkeen, oli 2 vuotta siinä paikalliskoulussa, menin eurooppalaiseen kouluun. Se oli vähän semmoinen vanha ajan, tulee kepistää ranteeseen. Paikalliset koulut on ihan hurjia siellä. Et niinku sielläpä ei kuulemma pystyy vähän niin kuin silleen, no jos mitä kuulee rasismista ja mitä tuommoista, niin siellä vähän niin kuin sai tuntea sitä toisinpäin, että siellä saa sitä selkäsaumaa niin kuin, että fuck that shit, että kaikki me ihmisiä kuitenkin ollaan, että mikä se ihon väri anyways on. Että niin kuin mä, okei, Tallinnasta mä oon kotoisin, mutta mä en edes tiedä, että niin kuin mulla on juuri Suomesta, mulla on juuri Venäjältä, mulla on juuri, no Eestistäkin itse asiassa, mutta Ruotsista ja niin poispäin, että I'm a freaking, I don't know who I am, niin kuin, että sillä what is race? Siinä on pari levyä ne biisiaiheet, kun rupeaa pohdiskelemaan tätä juuria. Todellakin. Paljon sanottavaa. Ja. Kyllä, ja juurethan ne on saakeli viekö kaikilla rehuillakin. Hei, toi on aika mielenkiintoista itse asiassa. Jätkillä onkin noin tuommoinen kulttuurelli, kansainvälinen kyllä. Tausta. Sehän vaan hyvä. Se mitä tuo lisää avaruutta tuohon touhuun. Ihan kiva, varmasti. Ja. Todellakin. Oletaisiin niin kuin, että porukat on ollut duunissa jossain ulkomailla. Tai no, joo, mun muutsi ja faija muutti sinne silleen duunin vuoksi ja sinne. Yritetään saada duunia, mutta muuttikin päkkiä loppujen lopulta. Mutta oli siellä 8 vuotta, niin pitkä aika. No on se aika pitkä aika, kyllä. No, se, kyllä. Peruskoulut käytiin siellä läpi. Meitsellä tosin tommonen situation, että silloin tosi tai siis junnuna, ennen kuin muutettiin tänne, niin porukat muutti ekaksi pois Tallinnasta, kun niiltä otettiin duunit pois. Mä en tiedä, onko kuka kuullut, mutta tuolla oli joku... Mitäköhän joku 9-10 vuotta sitten siellä oli situation, että kaikilta, tai siis niinku siellä oli tosi vähän duunipaikkoja yleensäkin, että siellä oli useita ihmisiä, ketkä tosin niinku menetti niiden duunipaikkansa. Meitsin vanhemmat oli niinku pari niistä tyypeistä, ja sitten ekaksi Irlantiin, siellä ei ollut kunnon stabiili meininkiä, niin sitten sen jälkeen Suomeen, ja sitten mäkin voisin niinku muuttaa niiden messiä tänne. Täällä oli niinku helpompaa kasvattaa niin sanotusti lasta kuin tuolla Irlannissa esimerkiksi. Okei. Chillimpi ympäristö. Suomessa on ihan hyvät opportunityt. Niin, turvallista meininkiähän täällä on. Sillä niin. Entäs oli vasta turvallisella? Niin, se on taas eri. Se on vähän liian, että mistä perspektiivistä safe katsoo. Täällä kyllä voi olla sen niinku turvallisuuden takia hyvin tylsääkin välillä. Et. No en mä ainakaan silleen ajatellut kakarona. Oli, vaikka mä kyllä koko ikäni tosiaan tässä maassa ja tässä kylässä lapsuuteni elänyt ja kasvanut, niin kyllä se lapsuus oli jännittävää siitä huolimatta. Ilman viuhvia, valojuovia. Mikä se siellä silmien eessä pyörii. Sitten taas ehkä parikymmentä vuotta sitten ei ollut niin värikkäitä telkkareita, että mistä näkyy, että mitä tuolla USAssa esimerkiksi tapahtuu ja niin poispäin. Ei silloin ajatellutkaan. Niistä kerrottiin radioiltapäivä uutisissa. Niinpä, mutta lapsia ei laskettu radion lähelle iltapäivällä. Ne oli kaikki pihalla. Äiti ja isä halusivat viettää laatuaikaa, niin kakarat pihalle telmimään. Et ne kuunteli kuulemma radiota. Näin. Mitäs seuraavaksi jätkät haluaa soitella meille? Vedättäkö livenä vai joku? Saisiko jättää vähän freestyliä väliin ja sitten laittaa... Joo, mutta hei, pitäisikö joku biisi? Vai onko sä ettinyt valmiiksi? Niin, täällä on ihan randomeja jotain. Minkä mä laitan? Random. Laitan vähän mikä vaan. Testaa. Testata. Se on paska, niin se voi ottaa pois. No ihan totta. Näinpä, laitetaan tuosta pyörin. Todennäköisesti me flopataan sille ihan aikaisin aamusta silleen. Yep. Vielä venytellään tässä. No hei, kyllä. Niin mekin aina. Älkää sitä hävetkö. Pistetään biittiä pohjaan. Laita tulille. Should I start? Start it, yeah. Yeah. Hey. Go gang. Oh, spitting on a flow. On a fucking radio, then I fucking go. Do a space slime, then I brick high. Then I might flip, flip, flip high. Oh shit, it did happen. I spit magic, hey. I'm quick addict. I trip acid, hey. I choose rooms at noon. At noon. Who wanna take it? Take it, take I'm it. I'm feeling naked. Naked. Gonna take it. Gonna take it, put it over in the bacon, innovate it. Y'all know that I'm always gonna show middle fingers to the haters. Ayy, I'm skating, top of haters. I be taking all like haters. Y'all know that I'm just on my fucking famous. Yeah. Feeling amazing. Yeah. Feeling amazing, ayy. Ay. I might go home and load me a bass then. Take it to my face then. Oh shit, she dazing. Oh shit, she blazing. After that, she naked. Oh yeah, we doing it. Oh yeah, we screwing bit. Oh yeah, I'm doing it. Oh yeah, we screwing it. I'm schooling hoes like doing trolls. I don't know, I'm doing shows. Whole lot of ice on my toes. Doing shit like radio. Hey, driving in a car. Gonna drive it far. Bitch, I'm a star. Hey, yeah. Look at the clock, see the time for 20, bitch. Yeah, I'm high. Oh shit, yeah, slime. Better not slip on my dick. Hey, hey. Then I spit. Hey, hey. Ridiculous shit. What? What? Kicking it, bitch. What? What? Kicking it hard. Hey, yeah. Not eating no pills. What? What? Bitch, I'm going far. Hey. I'm going far. In a foreign car. I ain't no star. I'm a shooting star. I'm in a movie scene. Living my life. Ooh. Shoot a pussy, man. Yeah. I'm living my life. Trying to find a mindset that I can use to rhyme with. Y'all know like a tidal wave. I came here to grind, bitch. I ain't got nothing but that time up on my clock. And when I speed this shit, it's more than just a chamber little clock. I gotta pop. I gotta pop fizz, then I'm gonna pop it like a cherry pop in my damn fist. Goddamn, bitches on my damn wrist, digits on them damn wrists, breaking like a damn flip, backflip, actress. I don't know, accidents happen, I'm just here rapping, yellow microphone snapping, orange white right next to it. Goddamn, I let fuck up, goddamn, I'm just fucked up, goddamn, green headphones. Damn, I got them on. Damn, I smoke a bong. You know that is not wrong. Hey, damn, I do bright. Look at my eyes, I'm high. Yeah, red like the sky. Oh shit, it's not. Oh shit, I fly. Oh shit, I didn't. Look who's not speeding. No, I'm not skiing. I'm not kidding. I'm not skiing. You want? Oh shit, we can end it. Let's end it. Right? Yeah, for sure. Right. We can spit some more. I swear to God, if it's war, then we're taking on. Dropping bombs from the plane, off the brain, now you know the flame. Well, let's do it again. Tripping, tripping, tripping till I'm falling. Y'all know I'm always on top of this. Off the fucking awkward kids, they're trying to tell me what the offer is. I offer it. What's that beat, that beat? Se ei oo vaihtunut. Alkaa, sorry, meni vähän viiveellä. Kyllä, kyllä. Mut toihan oli ihan ATK vittuule. Näinpä se tekee välillä. Toi oli ihan kuin jätkät olisi harjoitellut salaa peili edes tai jotain. Kuulostaa tehdä joka päivä sillä hieman sestataan. Tuosta kun se lämpee, niin se vaan menee lämpimämmäksi. Niin. Vielä kerran. Aika jäistä meininkiä tällä hetkellä kyllä oli, mutta ei, ei se mitään. Haluatte sitten heittää vielä toisikin freestyle. Seuraava biitti tulille vaan, tää on kiva. No niin. Äsken. Jotain taas tämmöstä. Nyt mä kolmas, niin jätkät nousee jo seisomaan. Jumalauta, neljännen jälkeen ne tanssii. Se on nähtävä. Rapataan vielä seistä käsin. Viidennen jälkeen Superman, Superman, Superman. Kyllä. Sit se on jo, sit siitä on jo otettava video, mutta sen saatte tehdä itse. Joo. Mut seuraava biitti tulille. Niin... Jatketaan freestyleen. Joo, aina. Näinpä näin. Hey, young Pharaoh, turn this shit up! New legend, boy! New legend! What's wrong? I'm not sure. Let's see. I'll start. na. Ei, na na na na. Tai kuulostaa vähän biisiltä tästä. Ei. Tai eikä miodo. Hetkinen, Kemistä. Oliko toi se oli? Joo, tossa taisi olla jotkut rääkynät messissä vielä. Mutta niin, eihän mä tiedä. Jätkäs vaan tota osoitteen, mistä nuo biitit löytyy, niin. Niin, siellä pitäisi olla toi Wakes Beatsi, kato sieltä, pistä joo. Searchiin ja no kato sen videoista, siellä pitäisi olla jotain 400 biittiä. Aika vähän. Mä oon vaan täällä ihan ylhäällä. No mutta niissä lukee introt perässä. Niin, joo. Kato vaan. Oh yeah, loistava. Laitetaan sitten siis toinen. Shout out to Wakes Beats, man. Hell yeah. Good brother. Yep. This sounds like him, for sure. This surely makes. Skitty! Anything I do, I did it. Ay. Everything is a skitty. In a park, I'm skitty. In a park, I'm skitty. You know I'm not faking. Skating while I'm faking. Then I do a kickflip. You know I do mischief. You know fucking bitches. You know fucking snitches. I don't fuck with snitches. Nah. I don't fuck with fuck hoes. I don't fuck with that. No. I don't fuck with blow. No. Don't put it in my nose. Then I go with a flow. I be chilling, just like a villain. I know Billy. I get a million, and I hope you understand. I'm like Son of Sam when I'm playing. Plus, where it's like bullet out the gun in hand. I'm a rubber band. Anybody down? Everybody know that when I do, a body is with that fucking sound. And I'm always on top, always kicking it up, always kicking the butt. What you saying? But fucking stop. But fucking stop, oh, what's on the clock, oh, what's on the news? I might go and watch it up, scroll through that shit like a fucking kickflip. I don't give a shit, bitch, on my dick, yeah, she licking it, giving it kisses, yeah, digits we making. We be stacking the bacon, we be grilling the snakes in. When they up in the lawn, we go mow it all up. I ain't giving a fuck, off the top of the dome, ay. Ay, then we go and spit it. On a microphone, no I'm not kidding. Kill it. Then we go and we just fulfill mischief. Mischief. Then we go and fuck all these dirty bitches. Bitch. Oh my dick is bitches, yeah, they dirty. Dirty. I don't think you guys really go and hear me. Hurt. Then I go and give the bitches like herpes. Herpes. Like an infection. What? Dirty. What? Hey, on the radio, spit like a merry-go-round. Oh, merry-go-round. So hysterical. Yeah. I don't know where to go. Ooh, what? I'm a weirdo. I'm a scarecrow. Y'all can see me with a bad rose. At a male rose. Just chilling on my own. Just chilling on the phone. Yeah. I be dialing a tone. Tone. I be violating a wrong. Round. I know how I do it. Ooh. Shoot it like a Uzi. Ooh. Seeing it like a movie. Yeah. CNN like a movie. I be fucking your groupie. I be doing the movies. Yeah. Oh shit, I'm moving. Oh shit, I'm dancing. Yeah. Motherfuckers be prancing. When Kevin K dancing, I be up in the shine. I be up in my mind. I be out of it. Damn, I be eating a cat in the motherfucking basket. I don't give a shit. Give me that. I'm just motherfucking Haskett. Damn, I'm so fly. Damn, I'm so high. Sitting on a sofa. Damn, I'm oh my. I don't even know how to look. I don't know even how to shook. Sure. I don't know even how to took. I don't know how to speak. Bang, bang, bang. Still keep on going, still keep on flowing. I'm heroic, I'm like a poet. I'm coming like a comet. I'm coming on top of y'all, and I don't give a fuck at all. I'm a puppet doll, but I ain't. And I'm not off them strings, boy. You know how I do, but I ain't no sing, boy. I don't sing no tunes, I do with my tang. Y'all know how I be the man. Motherfucking blue banners when I turn green and smash. Smash. Ooh. Then we go and then dash. Lightning like fast. Goddamn, I'm the man. Ay. Goddamn, I'm the man. Ay. Kevin K got the plan. Ay. I'm going insane. Ay. Outside the membrane. Ay. Outside the membrane. Ay. Eat a handful of member berries. Then I go and dismember family members early. Up in the morning. Goddamn, I'm swirling. Goddamn, I'm giving devil swirlies. Yeah, what's up with that? I don't give a damn. Cat in the hat. Basket in fact. Then we gotta go and smoke, roll the blunt. No we don't, we just load another bong. With a flow, that's so funky. Looking like a fucking monkey. Eating Chinese dumpling, Humpty Dumpty. You know that we run it all. running, running, no breaks. Yeah. You know that is the game. Hey. You know that is the bat. Bad. Hit it now, pure well. Batman. Gucci is not the main. Batman. We don't now really care. Yeah, man. What the fuck do you say? Say, man. Life's not just fair. Hey. I'm hard for real. I'm harder still. What you trying to do? My heart is still. Ooh. Nah, you can't steal. None from us. We be coming to fucking calm you up. Ooh. And we ain't coming here. Yeah. We just all been here. Yeah. You know how we do this shit. Bombs bombing here. We atomic here. Yeah. Nuclear shit. Yikes. Y'all know that we can shit like a nucleus. Nuclear. Reaper looking sucker. Pretty motherfucker. I be off of the dome, yeah, I be off of the zone. Hey, I be out in the terrain, I be out in the terrace, grilling bacon on the fucking, I don't know, sink, man. I'm just sinking. Somebody please think for me, because my brain can't handle the capacity it's seen. Goddamn pen in my brain. I might go in and go insane, going insane. I'm just going out my brain. In a cup there is tea. Fuck, that is not lean. Then we go and we pee. Yeah, we don't give a shit. Oh shit, we overflow. We just rolling dough. Then we gonna go. We just spit one more song on the top. Yeah, we not gonna flop. Call the cops. Oh shit, please do not do that. Oh shit, I fucked up. I fucked up. Yippee yippee yo, yippee ya, yeah yeah. You know how the fuck it go. Liquid flow on the radio, so hysterical. When I kick it, it is very cold. All very hot, and I stop not. This is hip hop, top notch. And I slap you with my flip flops. From down to the tip top, and you flip away. Now y'all told that I'm kidding, man. Nah nah nah, I ain't kidding, man. I'm just here to ride a lane. I'm parking on your lane. Then I'm pumping up that motherfucking sound to make a train. Stopping the explode, then I'm making that. Hey, man. Yeah. Check it out. Chickity check, check. Check it Ripping out. Ripping off this corpses. I got no remorse, bitch. I know that this microphone's about to explode if I don't start making the tone spin. Y'all know that I'm out of my dome and my dopamine levels is high. And I'm feeling ready to die, but I'm ready to die for this music. I'm causing a life. I'm never going blind. Never shine. Going blind, never gonna die, ayy. Always fucking shine, always rhyming right, ayy. I'm the rightest guy, I'm the rightest guy, ayy. I'll be on my mind, I'll be all the time, ayy. Oh shit, gonna go out with my goddamn bros when I'm gonna cop that post then. Skirt, skirt. Out in Spain, yeah, I'm flossing. Flossing with the motherfucking lost twins. Whoa. Goddamn, they be sucking on that shit. They be giving it kisses, multiple of them. Goddamn, I can't. Goddamn, get them off it. Stop there. Oh shit, somebody else in. Hey, hey. I had to go make it away. Wait. I'm on the one with train. Train. I don't care what they say. Say, hey, say. I be just feeling great. Great. We don't look at their face. Then we just go in a place. Place. Then we just running away. Hey, then you can sing along. Hey. Then I go smoke a bong. Bong. I just do it right. Right. Right. I don't see it wrong. Wrong. Then wrong. I go and wear my shoe. What is that? Then I go and wear a rap. Then I go and spit it like. I don't know what I'm awfully thinking, man. The clock it be ticking, and I don't wanna even think about it. Just wanna change my outfit. I don't wanna doubt it. I just wanna go up a mountain and put my fucking middle finger up. Y'all know I'm chilling with my fucking ninja. Don't give a fuck. I be just lifting up my spirit. Never cock up from the club. The same that Tupac was. I don't give a fuck. I got two dozen. Nah, shit. Two dimensions, I don't know, but third one coming up in the swerve one. I don't know about the swirly. I got knees on my studs on them knees, zippers too. Yeah, thriller shit, Michael Jackson shit. Fuck that shit, off that fucking bitch. You know how it is. Then we kick it to the dough after we done with the goddamn. There's like one, two witness, like a third one. Then I'm gonna go with the verse, son, with the words in my goddamn cap, man. Then I'm gonna go like Pac-Man, eat the Tic Tac, man. God damn, someone about to go and kick cat, man. Yeah, you know I'm a stoner. Damn, damn, the game is over. Yeah, sitting home alone, riding in a car, Range Rover. Yeah, sitting in a coma. Hey, I'm a different type of stoner. Hey, I've been sitting at my home, bro. Home, bro. Home, and my home. Bitch was for a gutter, bro. On the couch, man. I say, ouch, man. I be like, let's play some ball, where you hang out, man? I just wanna go out, no doubt, man. I feel like yelling, I feel like shouting. I feel like fucking spraying up on the mountain. I feel like spraying, just like a fountain. I don't know where my was some crazy and shit. Goddamn, I'm like an alien bitch sitting on the microphone, dick up in my fist. I don't know, give a shit. If you give one, it's gonna end real quick. I don't give it no one. I'm just gonna grab the pen up in the shoulder, chip on the shoulder. Yeah, I'm chip off the old block. Got the bottle in hand, I'm about to drink it all over. Oh, hope I don't dispose her. Oh fuck, I was gonna say something, but I forgot. Then we go, and you know nah. Go gang, you know what's up. Miko the artist, Kevin the Crown, live with the motherfucking flow. What? No niin. Oh yeah. Toihan oli loistavaa, todella. Kyllä, kieltämättä. Näinpä. Vähän hauskaa. No oli vähän meilläkin kyllä. Hämmentäviä biittejä oli taustalla, mutta tota ne... Kyllä, joo, äläpä hei. Ihan dope. Joo, kun lain rytmi niissäkin nyt oli kuitenkin, niin tiistiä vielä kerran, kiitos. Joo, kyllä. Toi oli sitä new school shittiä, mitä kuulemma nykyään kuunnellaan. Ai joo. No joo, no missä ne kuuntelee sitä? No ainakin underground huuminossa nyt, just äsken. Niin no joo. Mitä? Jäikö sulta jotain kuulematta? 6ix9ine on jossain top chartsilla näköjään. All right. Näin se. Vieläkö riittää potkua siihen, vaan haluatte sitä heittää jonkun oman biisin tuohon väliin? Ja oliks niitä vielä? Eiköhän. Olihan niitä. Laitas niin. Vaikka se perppi päälle. Burp. Burp. Burp. Juu. Laitetaanhan se, niin tämmönen sieltä sitten tulee. Mitäs siitä biisistä? Niinpä niin. No se lähti. Eikä. Kertokaa nyt eka siitä biisistä, niin sit laitetaan se. No se oli nyt, moneskaan biitto oli, varmaan joku 40, joku siinä ympärillä, niin mä väsin sen biitin. 40-50 jotain sinne. Sit mä olin vaan se, että ei vittu, että on kyllä ihan bängävä biitti, että aina pakko kirjoittaa sanat. Sit mä nopea skriibasin sanat siihen ja sit pistin vaan äänityksen päälle ja äänitin nopsaa. Ja tää on tämmönen, niin kuin me tehtiin noin 10 biisiä toi Goat Gangin tyyliin myös 3 kuukaudessa. Muut tai kaikki oli siinä välissä, niin me vaan vasettiin musaa, pidettiin hauskaa, niin tää on vaan tämmönen niinku... Ja saitte vielä muutettua. Joo, saatiin muutettukin se. No niin, jumalauta, jätkät ollut todella tuottelijoita. Nyt tuli ihan hiki ja selkä meni kipeäksi. Pistetään purppi soimaan, perhana viekö. Beginning to rhyme and I'm singing the melody. I started grinding and grinding is everything. Mr. Babasa go way past infinity. Boss of the light that this beat has been giving me. Instead of flying I'm feeling so heavenly. Then I go riding like what are they telling me. Inside my mind I will find an epiphany. I let it be body come back to mess with me. This is the shit that I'm talking about. Make a big bang, they made it loud. So I take it, flip shit around. How about now do you feel the sound? Then I go back and I smoke a bomb. Maybe that you won't get along. They be talking shit but they all be wrong. But I broke with lead back straight to the phone like a dog. We'll go back straight to the bone. I got wings with my feet on the ground. Once in a dream, now keep seeing go. When I close my eyes, I peep through a hole. And I've been through a lot, oh. I've seen fucking bro. Anybody hate it, think I know I suck a cock. Cause damn, I'm gonna make it, give it all that I got. Wake and bake, fuck sober. I'm a stoner, like sober. No time for you, I'm a loner. Cause I'm in this game until it over. Wake and bake, fuck sober. I'm a stoner, like so what? No time for you, I'm a loner. A beginning to rhyme and I'm singing a melody. I started grinding and grinding is everything. Mr. Babanza go way past infinity. Bounce of the light that this beat has been giving me. Instead of flying I'm feeling so heavenly. Then I go riding like what are they telling me. Inside my mind I will find an epiphany. I let it be but it come back to mess with me. Dope dude never seen. Her red even green. Guaranteed no seeds. Let the bow with some key. Flower which I could keep. Roots growing so deep. We don't fuck with your shit. I be off of my weed. We be smoking that Bodega. Holding on to that Bodega. I was smoking opponents, yeah. Had beef, now they choking, why? Smoke bone, you didn't notice why. So stoned, I be floating, yeah. So slow, time frozen, hold on to a moment, no. Wake and bake, fuck sober. I'm a stoner, I like sober. No time for you, I'm a loner. Hey, I'm in this game until it over. Wake and bake, fuck sober. I'm a stoner, I like sober. No time for you, I'm a loner. Hohoja! Sehän oli erittäin hienon kuulosta meininkiä. Jälleen kerran. Kiitos, kiitos. Appreciate it. Nonni. Nyt on pakko saada teidät jossain vaiheessa todellakin jonnekin liveksi. Kyllä, että saa muutkin nauttia teidän live-sessioista kuin me. No joo, okei, okay, kuulijat. Ehkä se yksi ainokainen, joka tuolla jossain puolikuuro sekin varmaan. Tiiä häntä, mutta yhtä kaikki. Mitäs muuta te haluatte vielä kertoa tästä itsestänne ja bändistänne ja mistä nyt kaikesta? Hei, mun mielestä oikeasti on aina kiinnostava kuulla. Jokainen voi vähän kertoa, mistä oikeasti, mikä on innostanut niinku kakarana musiikki. Mä taisin vähän jo kysyä sinne suuntaan. Mutta no kyllä niin kuin, sä kysyitkin. Mikä loppujen lopuksi on ollut se ratkaisema? Se viimeinen niitti siihen. Se viimeinen ollut. On ollut niin kuin, teoksia, ainakin, no totta kai se, että tota, saa tehty musiikkia, mutta siis, niin kuin, että saa tuotu oikeasti sen niin kuin, oman viesti jotenkin ulos. Se oma itteensä. Mm. Ettei se ole vaan sitä rytmillisyyttä pelkästään ja sitä, että wow, mä tein hittibiitin, vaan silleen, että siinä on oikeasti joku viesti. Mä haluan niinku oikeasti tuoda sitä. Se ei tarvitse olla suora viesti. Se ei tarvitse olla silleen, että hei, tehkää näin ja näin. Vaan se on silleen, niinku, että vähän sitä flavoria, vähän sitä niinku makua, että ihmiset voi niinku olla silleen, hei, tossa on jotain pointteja ehkä. Laittaa jengi vähän miettiä silleen. Niinku. Ja sitten kun se on dopea kamaa, niinku dopea musiikkiin, niin miksei sä hittaa silloin hyvin? Amen. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun on pyörinyt silleen niin musapiireissä ja friendit aina räpäillyt ja ollut silleen niin kuin isompia semmoisia, ei nyt mitään niin kuin vihollisia, mutta semmoisia niin kuin rivaaleja. Hauskaa läpäheittoa niin kuin. Niin, silleen, ja skillin terästämistä, terrottamista. Sitten on aina halunnut olla niin kuin parempi silleen, mennyt himaan silleen, skriivannut jotain vähän parempaa silleen, eikä se mennyt niin kuin ylpeä näyttää se kaikille silleen. Niin mm. Friendit on ollut yksi isoimmista silleen, niin kuin, ja ollut pyörinyt musapiireissä paljon. Voi sanoa, että haluaa olla parempi kuin kilpailijansa. Kyllä, se on just mm. Toi on hyvä lähtökohta. Kunnianhimoa pitää olla. Kyllä. Ilman sitähän ei nyt oikeastaan mitään hyvää saakkaan aikaiseksi sinänsä musiikin saralla. Veikkaisinpa. Ja se, mitäs? Silleen, että pystyy vielä kumminkin olla niinku frendeinä ja tehdä hyvää musiikkia yhdessä. Niin. Kun me kaikki huomataan kumminkin, että meillä on niin eri tyyli, silleen, niin eri float, silleen, niin eri lähtökohta-asia. Silleen, että ei meistä kukaan ole parempi tai parempi. Me ollaan vaan omalla tyylillä erilaisia. Silleen. No niin. Jotkut kuulevat enemmän old schoolia, jotkut enemmän rappia ja molempia. Ja, niin. Kaikenlaista musiikkia. Tuo oli hyvä sanoma, minkä jätkä heitti tuossa, että jokainen heittää tyylillä ja kaikki on kuitenkin samaa periaatteessa. Jos keittäyksessä tyyli on vapaa, että vaikka sä heität sieltä joku bonelessin, niin eihän ne ketään niinku, sua vihaa sieltä, vaan respektaa sitä, että hei tuota old school settiä silleen niinku niin. Respektillä. No. Ei, ja siis toi menee niin moneen muuhunkin juttu, toi menee ihan niinku... No voi sanoa, että ihan junttiurheilutyyliinkin, että tietyllä tapaa niin kun, täytyy olla tervettä tota, niin kilpailuhenkeä siinä. Jep, silleen. Ja mun täytyy olla ainakin vittu vähän parempi toi. Jep. Ja, mun pitää niin heittää siis sitä keinästä senties pidemmälle, kun Sepi heitti. Se pysyy järkevänä se touhu, niin sehän on paras niin kun semmoinen... moottori siihen. Tota, mulla on silleen, että vitsi, että mä digaan tässä biitissä. Silleen, vittu, mä ootan, että ukko tulee, niin kuin, silleen, liikkuit tulee messiassa, että se voi niin kuin kertoa, mitä se miettii tässä biitissä. Silleen, ja sitten tuotiin vähän räbätään se, ja sitten fiilalla, ja sitten yhdessä tulee hyvä fiilistä, että sä siitä silleen. Joo, niin siis ne on semmosia hommia, mitä niinku... Kaikki kritiikki, niin sen pitäisi olla tuommoista constructive shaibaa. Että... Ja sitten kyllä friend, niin kuin, kyllä Veikkakin on mulle sellainen useasti sellainen, kun sanoo, että mitä tämä biitti, se on vitu paska, sellainen. Vaihdat noin samplet, taas, oh shit, sitten mulle vähän sitä vähän lisää, ja sitten bängääkin vähän ja päästään. Niin, siinäkin paremmin. Vaiheessa, jos sä oot sitä mieltä, että se on paskaa, niin tuplis kertoo, minkä takia se on paskaa. Jep, sellainen, kerro niin, kyllä ei siis oikeasti, toi kuulostaa aika järkevältä tavalta käsitellä näitä asioita, se... Sen takia tuo musakin kuulosti ilmeisesti aika hyvältä. Että, tai te olette... Yksi hyvä syy ainakin siinä, mä... osa syy moiseen. Hei, meillä on muuten 14 minsaa ja tuota. Okei. Okay. Joo, ja viimeiset 5 minsaa kuitenkin menee sähläämiseen siinä, että saatat taltionkin. Joku biisi pari, joo, se pitää saada. Joo, Fly. Fly olisi kiva soittaa. Vetäkää yksi freestyle vielä. No oli jotain 3-4 minuutin. Niin, tuossa on lämisköis, joku... mitä tuossa oli, niin tota... Tuossa on tuommoinen melkein 4 minuutin läyskä löytys teille freestyle-pohjaa. Tuossa on just sopivasti 12.47, laita käymään. Oh, right. Jaa! Skip, jaa. Mika. Yeah. Mika the artist. Mika he farted, yeah. Kickflip, ooh, he's so gnarly, yeah, yeah. Then we just go, we just smoke the bong, we just be on the flow, we just drinking water more, we just never let it stop, we just never flop. Anybody else wanna take it? You can call the cops, ayy. You can go and take it. You can go and take it. You can go and take it, ayy. We be on vacation, you know we don't play with, this is so dangerous, we be just racing, no arms, we don't race him, no guns, we don't race him, only time we gon' blaze it, y'all know we gon' blaze it, with my fucking crazy fucks, ayy. Crazy fucks, what is up? I don't know what's below, I don't know what's above, what's above. I'm so smart, off the stone, yeah, I'm Stein, off the flow, yeah, off the doja that we smoking on. Yeah, track the alligator, what the fuck is up? See you later, I don't care, Darth Vader, lightsaber, slice you later, decapitate ya. You ain't got no head, no brain, brain dead, phone inside your pocket. Yeah, I can barely stand. Bitch, I'm off a Xan. Bitch, I kid, I'm not. Nah, nah. Bitch, you call the cops. Cops. Bitch, you is not stupid. Stupid. Then you get now hit. Headshot. By the arrow of Cupid. Hey. Your bitch is in love. Bitch is in love. Lovey love. Bitch is in love. Hey, bitch is in love. They in love with us. We loving. Yeah. We be loving. Okay. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You know this. Open up like lotus. When I smoke this, aroma so gorgeous. I know I'm gorging, y'all adoring. I'm just so adoring, I'm never awkward. I hope you getting offered something more than just a fucking portion. I be just driving in a Porsche when I can afford it. You know I be like 40 and still so horny. Spitting this shit till I'm corny, but I'm never corny. So y'all disappointed now. Disappointed like an ointment, I'ma go and then apply it on my back and limbs. I don't give no shits. Back toes, back off. Them hoes, back off. Dirty skanks, back off. Back off. Back ay. Off. I'ma go and explode. Oh, Kevin K off the dome. Hey, got a pen in my hand. Hey, I be the damn man. Oh damn, sand man. Got too many sands, man. Ooh. I might go stack him, then go fucking eat him. Yeah, conceive him. You a feces. You a penis. Yeah. I'm a male genital. I'm a general. You don't wanna hear it though. From the fucking stereo. Nah. Ridiculous shit. I'm spitting it quick. Yeah. You know what this is? Yeah. I spit on her tits. I spit on your face. Yeah. I spit on my feet. Why? Look at my shoes. They're not pretty clean. Nah. I'm sipping the haze, I be just tripping away. I be gone in 60 seconds just like Nicolas Cage. Whoa. Y'all know I don't play, nah. I'm a dangerous wave. If you trying to come forward me, I'll push you away. Jump off the edge, jump off with your head. Y'all know how I do, I be pumping lead. Drunken in the head, drunken in the leg. Think I had a twitch, your bitch wanted sex. Hey. No niin, sehän oli jälleen kerran hieno. Laiskat loput. Laiskat loput. Kyllä, erottinen lataus tuli vahvasti esille. Et todellakin. Erottinen lataus. Sitten ei puhuta muuta erotiikkaa. Nyt ei tuota, se ei kaiketti kuulu tähän sarjaan. Luultavasti ei. Vielä. Tota. Nuori. No niin. Like tässä on hyvä alkaa lämmittely, kato tolta kyllä. Osalta. Kyllä, seuraavaksi tulee varsin Somalin radio, siinä voi koittaa. No siinä se vasta kuule lämmitystä onkin. Mut hei, oliko niin. Vielä joku biisi teidän omaa tuotantoa? Joo, biisi vielä tässä on muuten. Laitetaan se Liquid Flow Fly, se on mun lemppari ainakin Liquidilla tähän mennessä. Paras säästiin viimeiseksi. Kyllä, Sale. Okay. Niin, siis ei, se on kaikki jää. Nyt on tullut jo. Eiköhän. Joo, mutta hei, kerro biisistä viimeis. Joo, tää on siis Fly, mä tein tää sille Machina drum band, tää beatin, ja tää oli vaan semmonen jotenkin, tää biitti kolahti, kun mä sitä tein, ja mä olin silleen, damn, tästä tulee hyvä biisi, ja mä vaan tein sen niinku fiiliksellä ihan täysin silleen niinku positiivisella viballa, niin sanotusti, ja laitoin vähän sitä hauskanpitoa ja räpiheittoa sinne mukaan myös. No niin. Fiila ihan viitoista, se on kolme. Sitähän se on räppiä loppujen lopuksi. Kyllä. Ja hyvää fiilistä. Jep. Jeba jee, tämän jälkeen täytyykin alkaa jo vähän feidalle siltä osin, että no, mä saatan vielä taltion ylös, mutta vielä kerran Goat Club, tervetuloa. No tämänkin biisin jälkeen ehkä ehtii vielä loppuun. Paljon toi. Tämä on joo, tätä. En mä tiedä, lopetetaan haastattelu tältä erää tähän, kun tulee Aarain. Joo, seuraava ohjelma. Niin, joo, kiitti jätkille erittäin ei, paljon meidän puolesta. Paljon teille. Kiitti, että saatiin olla täällä. Kutsukaa vaan uudestaan. No totta kai. Hei, tehkää tulee lisää matskuun. Kiitos, oli hauskaa. Tervetuloa. Kyllä. Ja joo. Meidäthän saa sitten siellä Facebookista myös Underground Huminaa-ryhmä. Tutsaa kiinni siellä. No niin. Sinne no, mutta mä voin välittää sanan sulle sitten, kun jätkä ei kuitenkaan roiku noissa kaiken maailman. Mä lähetän kirjekyyhkyni sun luo käymään. Joo, joo. Jätkä on vaan tuommoinen katiskamies. Mä oon verkkomiehi, kuule. Näin. Okei. Okay. Mä oon siirtänyt dynamiitti. Selvä. Oliko se nyt fly vai no it? Fly, fly, fly. No niin, let's fly. Fly, fly. That I get chasing dreams. I need it just to get me some sleep. Yeah, yeah, feeling like I really need this while having a kept on my feet. Hey, feeling like I wanna have it, now I'ma just rap on the beat. I've been doing this since my youth and it's been amazing. It's been amusing, it's been a pain and it's been confusing. But I see the way, so I'll keep on doing. Never ever gonna stop because I know I'm meant to get up on the spot. Go for blow, mental game is what I got. Can go for dome, elevate up to the top to see the whole view. Only a few people that got me, so they grew. Evil won't stop me from keeping it true because I could be kicking the shit that they do. I got the moves, I got the juice. I got the blood popping up when I move and do the things I usually do, like brutally murder the beat with the shit I. Yeah, fuck it, it's on. I'm going up till I'm stuck in the zone. Stuck in the zone, like gotta give fucks where I'm at. When I'm rapping, I love it, I'm home. Honey, I'm home. Hustle hey. Flew out of my mind when I finally got in my zone and started to flow. Live with some realistic lyrics, want everybody to know. I got the dome, living in limitless till I shift out of my body and go. Live as a ghost, spirit is infinite, never give up and I'm loving my soul. Look at me go, even if there was no sun, you could see all the shine that I'm on. Look at me glow, hey, look at me glow, bitch, look at me glow. Yeah, I ain't got no diamonds on me, still I ain't lying, I'm shining, man. I ain't got no rifle on me, still I fire like Iron Man. This smart mind is a carbine, I got rhymes in my archive. Fuck a bar fight, let this bar fly. Fuck a bar fight, let bars fly. Gotta let them bars fly, gotta let them fly. Yeah, gotta let them bars fly, gotta let them fly. Smart mind is a carbine, I got rhymes in my archive. Fuck a bar fight, let bars fly. Fuck a bar fight, let bars fly. And I ain't ready to die when I fly high. Up in the sky, got the eye on the prize and I'm ready to shine. Block a block, keep on building it up. Not gonna stop until I'm winning a lot. Double up upon the feeling I got. Chugging up, my chopper's killing a lot. But what do I mean when I say I'm a kill? I do not mean I'm a literal kill. More like defeating the feeling within me to try to make chaos is something so real. Something that I can just manifest into my life if I get to the fight while I'm chill. Something that I can imagine like magic. Or maybe attracting my mind and my will. So I keep climbing the hill and finding a trail like in the films. Because my life is so real, I'm for real. I know this thing might seem a little blurry. Yeah, I spoke my feelings out a little early. Maybe I should've just kept them thoughts to myself. But then after all of this work, I expect them thoughts in the cell. I am learning how you're learning, how you learn it like a surgeon. Mind converting higher currents in the rhymes that I write in verses. I improvise when I write it perfect. Synchronize my mind to purpose. Don't simplify my image. I'm a genius guy, yeah, I deserve. Magnificent phenomenal. My raps can send your mind and soul. Faster present dimension. Don't to that damn last step you find on goal. What life is for, well, I don't know. Came down to solve some kind of war. And I know that I got a fucking soldier in me willing to bring all kinds of raw. I ain't got no diamonds on me, still I ain't lying. I'm shining, man. I ain't got no rifle on me, still I fire like Iron Man. Smart mind is a carbine, I got rhymes in my archive. Fuck a bar fight, let bars fly. Fuck a bar fight, let bars fly. Gotta let these bars fly, gotta let them fly. Yeah, gotta let them bars fly, gotta let them fly. Smart mind's like a carbine, I got rhymes in my archive. Fuck a bar fight, let bars fly. Fuck a bar fight, let bars fly.